Merhaba sevgili dinleyiciler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan yeni bir rondo programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımızı her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bugün dinleyeceğimiz La Comparsita, Enrique Rodriguez Orkestrası tarafından seslendirilecek ve 1953 yılından günümüze gelecek. Dinliyoruz. Ronda. Enrique Rodriguez Orkestrası'ndan bir La Comparsita yorumu dinledik ve sizler için seçtiğimiz yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. Bugün seçtiğimiz tandalar genel olarak 50'li yıllara ait parçalardan oluşuyor ve ilk konuğumuz Rodolfo Biaggi olacak. Rodolfo Biaggi 1906-1969 yılları arasında yaşamış, Buenos Aires'in San Telmo bölgesinde dünyaya gelmiş olan bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir. 13 yaşındayken sessiz filmlerde arka plan müziği yaparak müzik hayatına başlamıştır ve uzun yıllar Juan D'Arienzo Orkestrası'nda piyanistlik yaptığı için de müziği zaman zaman D'Arienzo'nun müziğini çağrıştırır, özellikle de ritmik açıdan. Az sonra Rodolfo Biaggi'nin seslendireceği parçaları solist Hugo Duval seslendirecek. Hugo Duval de 1928-2003 yılları arasında yaşamış Buenos Aires'li bir tango şarkıcısıdır. İlk sahne performansını 17 yaşında gerçekleştirmiş ve uzun yıllar başta Rodolfo Biaggi olmak üzere çeşitli orkestralarda yer almıştır. Ve şimdi Rodolfo Biaggi Orkestrası eşliğinde Hugo Duval'in sesinden tangolar dinleyeceğiz. Önce Bailarina de Tango gelecek 1951 yılından, ardından Nome Digas Que No adlı şarkıyı dinleyeceğiz. 1954 kayıtlı bir şarkı. Daha sonra Triste Comedia gelecek. 1955 yılında yapılmış bir kayıt. Ve son olarak da La Copa del Olvido'yu dinleyeceğiz. 1952 yılında yapılmış bir kayıt. Thank you. yanında. De satén y color negro la pollera, de charol y tacos altos los zapatos, dibujando garabatos, el ritmo gris se adueña tu estampa de porteña. Tú conoces el secreto de los tangos y es por eso que los bailas como nadie. Y en los brazos que te abrazas, qué mística que pasas danzando en el salón. Sacerdotisa del tango, sacerdotisa sentida, rito es la danza en tu vida y el tango que tú amas te quema en sus llamas. Sacerdotisa del tango, en los salones de rango bailas en brazos de un hombre que luce el renombre de gran bailarín. Sacerdotisa del tango, en los salones de rango bailas en brazos de un hombre que luce el renombre de gran bailarín. Por tu amor que me castiga, por tu amor que me tortura, yo he bebido muchas veces este cáliz de amargura, tambaleando con la duda de perder tu corazón. Cuántas noches por tu ausencia me perdí en un mar de angustia y salí a buscar la muerte ante el miedo de perderte al pensar que no iba a verte. Para siempre por mi error sangró mi corazón en tu adiós, el frío del rencor me envolvió. Y hoy vengo a preguntar si puedes perdonar al que te dio tan solo tanto. Ya ves que vuelve solo por ti, al fin he comprendido mi error. Por todo lo que amé, por mi dolor de ayer, no, no me digas que no. Por mi dolor de hacerlo, no me digas que no. Thank you. anoche yo la vi con otro. Fue tan enorme mi sufrimiento que no supe lo que hacer, llorar o comprender que acaso nunca me ha querido. Ocultándome doblé en la esquina y en mi tristeza pensé en locuras. Solo ansiaba nuevamente verla y gritarle mi rencor por su traición. Y hoy que la tengo en mis brazos, besándome como siempre, al ver que miente otra vez, que miente como ayer, callé. Es que no puedo, la quiero, y aunque me engañe, prefiero seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer. Ronda. Muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche junto los vimos. Quise vengarme, matarla quise, pero mi impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo a preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigos, mirar a algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella, oh, nunca podré. Rodolfo Biaggi Orkestrası eşliğinde Hugo Duval'den 4 tangoluk bir tanda dinledik ve sıra bugünün vals tandasına geldi. Alfredo de Angelis ve Carlos Dante seslendirecek bu valsleri. Alfredo de Angelis 1910-1992 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefidir. Ve en önemli özelliği de çok iyi solistleri kullanması ve tango tarihinde ilk kez vokal düetlere yer vermesidir. Carlos Dante ise 1906-1985 yılları arasında yaşamış önemli bir tango şarkıcısıdır. Tango tarihinde özel bir yere sahip olan Carlos Dante birçok önemli tango orkestrası ile birlikte çalışmış. Birbirinden farklı solistlerle düetler yapmış ki birazdan örnekler dinleyeceğiz. Ve 1950'li yılların sonlarına kadar aktif olarak tango şarkıcılığını sürdürmüştür. Şimdi 3 valsten oluşan bir tanda geliyor. Önce Nova El Vals Maria adlı şarkıyı dinleyeceğiz. 1950 yılında yapılmış bir kayıt. Daha sonra Mi Ambición adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Burada Carlos Dante ile Oscar La Roca düet yapacaklar ve 1954 yılından bir kayıt olacak bu. Ve son olarak da 1953 yılında yapılmış bir kayıt dinleyeceğiz. Kennedy Sepamir Sufrir dinliyoruz. Ronda. María, no vuelvas, María, que nada ha quedado de aquella alegría que honrado te di. María, no vuelvas, María, que solo hallaría el eco cansado de un balbalarí. La mancha escarlata de tu frenesí. María, si llega ese día, no sé qué sería, María de mí. Cariño primero que fue de ilusión. No vuelvas, que ya no te quiero. María, María, de mi ambicionaba un paraíso para ti, eres el ángel que merece estar ahí. Yo ambicionaba una gran gloria entre los dos, que bendijera eternamente nuestro amor. Te llevaré a un rinconcito muy lejano, donde no llegue ni la sombra del dolor. Allá en la selva del confín pampeano, donde tiene su trono el ruiseñor. Ronda. Vuela, gentil mariposa, que saltas de flor en flor, libando de entre las rosas la esencia de nuestro amor. Vuela, gentil portadora de mi sentida canción, en busca de nueva aurora que mitigue mi dolor. Y

komünist tutumu ve faaliyetleri sebebiyle yıllar boyunca görsel ve işitsel medyada politik sansüre maruz kalmış olsa da bu durum onun hayranlarını azaltmamış, tam tersine daha da artırmıştır. Hatta 100. doğum yılı olan 2005 yılı Arjantin'de Osvaldo Pugliese yılı ilan edilmiştir. Ve şimdi bu önemli müzisyenin orkestrasından 4 tango dinleyeceğiz. Önce Pugliese'nin en bilinen eserlerinden biri gelecek, Gallo Ciego. 1959 yılında yapılmış bir kayıt bu. Ardından Pata Ancha gelecek, 1957 yılında yapılmış bir kayıt. Daha sonra Nocero Soy'u dinleyeceğiz, 1956 yılında yapılmış bir kayıt. Son olarak da K. Pinturita'yı dinleyeceğiz, 1958 yılında yapılmış bir kayıt. Osvaldo Pugliese sizlerle. Ronda. Thank you. Ronda. Osvaldo Pugliese Orkestrası'ndan 4 tangoluk bir tanda dinledik ve bugünün milonga tandasına geldi sıra. Bugünün milonga tandasını Quinteto Pirincho seslendirecek. Quinteto Pirincho, 1910'lu yılların sonlarına doğru Francisco Canaro tarafından kurulmuş bir tango orkestrasıdır. Adının Quinteto Pirincho olmasının nedeni Canaro'nun lakabının Pirincho olmasıdır. Canaro'nun adıyla anılan bu orkestra halen aktif olarak müzik yapmaya devam etmektedir. 1930'larda Avrupa'yı, sonrasında Amerika'yı ve 1961 yılına gelindiğinde Japonya'yı gezen orkestra bu sayede büyük bir üne kavuşmuştur. Ve şimdi bu önemli topluluktan 3 milonga dinleyeceğiz. Önce 1955 yılından Arrabalera gelecek. Ardından 1950 yılından El Torito'yu dinleyeceğiz. Ve son olarak da 1954 yılından Taquito Militar gelecek. Sacarle viruta al piso hasta romper los zapatos. Chaucha, si es que tenés buenas uñas. Thank you. Ronda. Quinteto Pirinço Orkestrası'ndan 3 milongadan oluşan bir tanda dinledik ve bugünün son tandasında sıra ve yine tango tarihinin en önemli isimlerinden biri Carlos Di Serli bizlerle birlikte olacak. Carlos Di Serli 1903-1960 yılları arasında yaşamış Bahia Blanca doğumlu İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğudur. Piyanist, besteci ve orkestra şefidir. Lakabı El Señor del Tango, yani tangonun beyefendisidir. Tango tarihinde tangoya farklı bir bakış açısı getirerek özellikle süslemelere verdiği önemle tangonun daha farklı bir yol izlemesini sağlamıştır. Ve şimdi Carlos Di Serli'nin son dönem kayıtlarından dördünü dinleyeceğiz. Önce en ünlü eseri Bahia Blanca gelecek. 1957 yılında yapılmış bir kayıt. Ardından La Morocha'yı dinleyeceğiz. 1954 yılında yapılmış bir kayıt. Daha sonra 1958 yılından Champagne Tango gelecek. Ve son olarak da 1956 yılından Viviani'yi dinleyeceğiz. Ronda. Thank you. Ronda. Ronda. Ronda. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni tandalarla yeni bir ronda programında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.